leka pie, se bipale, na leka pie, na zonga pie, na leka pie, se bipale. Kadia mama, kadia mama, kadia mama, kadia mama. nyoso sekolota yo ae ae ae mama e nataki yo motema poto ninganaki simananga te koneo eni bisengo poza laki ya solo dessus makambo e ae mama makambo e makambo e ae mama makambo e. Matongi abato, bako luka kabiso to sambo. Matongi abato. Bye.